الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى kumsalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Allahu tabaraka wa taala ameeleza katika Qur'an ulazima na umuhimu wa kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kuifuata manhaji yake, na kutahadharisha kumkhalifu na kwenda kinyume na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bali miongoni mwa sababu za watu kuingia motoni na kupotea ni watu kwenda kinyume na njia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتكون تهذاري هل يجوز وغوفه نوجد هذا الشيء والي وتوماه ونخالف ونقول في يومنا أمر يمتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقفاتوا نفتنا نا أو قفاتوا نعذاب كالي. Kwa maana watu watakapokwenda kinyume na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam namna alivyoelekeza na kufundisha, basi hatari ya kwanza ni mtu kuingia katika fitna, na hatari ya pili ni mtu kuingia katika kuipata adhabu kali mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kuna madhara duniani na pia kuna madhara ya akhera. Lakini pia Allah tabaraka wa ta'ala akaeleza katika Qur'an akasema, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Na wala haiwi kwa muumini wa kiume wala kwa muumini wa kike pindi Allah tabaraka wa ta'ala na mtume wake wanapolihukumu jambo wao kuwa na khiari katika ufuataji na utekelezaji wa jambo hilo. Na atakaye muasi Allah tabaraka wa taala na mtume wake, basi kwa hakika atakuwa amepotea mtu huyo utovu wa wazi. na aya za tahadhari kama hizi ziko nyingi ndani ya Qur'ani. Allah tabaraka wa ta'ala atuwatahadharisha wanadamu na kumkhalifu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Bali pia kama alivyoeleza na kuipokea hadithi al-Imamu Ahmad katika Musnad na wengine katika watu wa hadithi kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam khattan biyadihi. Mtume alayhi salatu wa salam alitushorea mstari kwa mkono wake. Akachora mstari na masahaba zake wakauona mstari ule, mstari ulionyooka mrefu. Kisha baada ya kuchora mstari ule asema Abdullah ibn Mas'ud thumma qala, kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema hadha sabilullah mustaqima, hii ndiyo njia ya Allah iliyonyooka. Sahaba wameona mstari umenyooka, masahaba wameona mchoro wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam haunakona, wakaelewa kwamba njia ya Allah imenyooka na ni moja. Anasema Abdullah ibn Mas'ud baada ya Mtume kusema hayo maneno, wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, kisha Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam akachora mistari kuliani mwa ule mstari mmoja wa ile njia na kushotoni mwa ule mstari ambao ndio njia. Amesema sahaba kufutwan mistari, sio mstari mmoja, mistari mingi kaichora kuliani na kushotoni. Lakini asili ya hii mistari iliyokwenda kushoto na iliyokwenda kulia imetoka katika mstari mmoja. Akawaambia masahaba zake thumma qala, kisha Mtume akasema hadhihi subulun, hizi nazo ni njia. Laisa minha sabilun, hakuna yote kati ya njia hizi illa wa alayhi shaytanun yad'u ilayhi, isipokuwa katika kila njia kuna shaytani analingania watu kupita katika njia hiyo, kuwatoa watu hao katika ile njia moja iliyonyoka. Thumma qara, kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kawasomea aya ambayo iko sambamba na maelezo ya mistari aliyochora Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika surati al-An'am. Akasema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwa hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka ifuateni. Wala tattabi'u subul, na wala msijifuate hizi njia za pembeni. Fatafarraqa bikum an sabilihi, njia hizo zitakutoeni katika njia yake Allah tabaraka wa ta'ala. Dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, huo ndio usia anakuusieni Allah tabaraka wa ta'ala kushikamana nao usia huo, ili mpate kufikia katika hali ya kuwa na takwa. Wajifunza katika hadithi hii ya Abdullah ibn Mas'udi aliyepokea al-Imamu Ahmad katika Musnad kuwa njia ya uongofu ni moja, siratullahi ni moja, siratul mustaqima ni moja, na ni njia ambayo imenyooka iko sawasawa, na hiyo ndiyo manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Lakini njia za kupotea ni nyingi, njia za kutoka kumtoa mwislamu katika manhaji ya Mtume ni nyingi. Ikiwa njia ni nyingi za kupotea na njia ya uongofu ni moja, basi hapana budi kwa mwislamu anawajibika kuijua manhaji ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ili aweze kusalimika na njia za upotofu. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ameuchora mstari mmoja umenyooka, na hii iko sambamba na riwaya aliyopokea al-Imamu Ibn Majah katika Sunan kutoka kwa sahaba Arbab ibn Sariya tuma alayhi salatu wassalam, akaeleza akawaambia masahaba zake, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda, nimekuacheni katika njia iliyo nyeupe yenye kung'ara, layluha kanahariha, usiku wake unavung'aa ni kama mchana, hakuna tofauti baina ya usiku na mchana, la yazighu anha ba'di illa halikun, hawezi kupotea katika njia hiyo baada yangu mimi ila yule aliyeangamia. Kwa njia aliyokuwa takwayo Mtume sallallahu alayhi wasallam nyeupe inang'ara, iko wazi, haina kona, haina ubabaishaji. Anawajibika Muislamu kuijua njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia tunajifundisha katika hadithi hii ya Abdullah ibn Mas'ud kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuchora njia nyingi za pembeni, mistari kuliani katika njia ile na mistari kushotoni katika njia ile, ni kuonyesha kwamba njia hizi zitakuwa na asili ya Uislamu. Watu watakaokuwa wakizifuata njia hizi watakuwa na sura ya Uislamu, lakini sio Uislamu waliofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii pia yaonyesha kwamba makundi yatakuwa mengi katika Waislamu, na yote makundi haya yatadai Uislamu, lakini sio Uislamu aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Katika sura al-Fatiha Allahu tabaraka wa ta'ala ameeleza juu ya siratu al-mustaqima, bali akatuamrisha tumuombe Allah tabaraka wa ta'ala katika sala zetu zote atuongoze katika njia iliyonyoka. Akatuamrisha kusema ihdina siratu al-mustaqima صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم. الله تنجوزك التنجية اليونيوكا. وإسلام سهيدي. أن يقول لك كل شمس محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن ذلك يا الله كبينيشا صراط الذين أنعمت عليهم نجي يا والي أنباؤه وليه ونيميش جيوياه وليه نيميش ولا الله بكنانان. أما ليس حديث الإمام الصبراني كالكموجام الكبير حديث كتك رواية يقفليه وكتكك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يو يمتو أن يكون لكم تومة صلى الله عليه وسلم لكو يتبشيش مكان جياتكم تومة كما يأي أنا مفيدا تومة كليك ونكو يفيدا نفسياته لا أنا مفيدا تومة كليك ونكو يفيدا مفيواتنا وتتواتنا مالياته na anapomkumbuka mtume hawezi tena kuvumilia kubakia nyumbani kwake wala kukaa na mkewe mpaka aende akamsalimie mtume sallallahu alaihi wasallam. Akimuona mtume akamsalimia nafsi yake iliyowazika tayari, akamuuliza mtume, akamwambia wa idha dhakartu mauti wa mautak, lakini pindi ninapokumbuka kifo changu na kifo chako wewe nafahamu kwamba annaka idha mita rufi'ta ma'a nabiyyin, wewe utakapokufa utanyanyuliwa ukaishi na mitume wenzako peponi. Wa inni idha dakhaltu aljanna khashitu an la araka, na mimi nitakapoingia peponi na tena siwezi kukuona tena, sasa nitafanyaje ya Rasulullah? Hapa duniani nikikutamani nikikumbuka siwezi kuvumilia, fama asbir hatta atika lianzura ilayka, siwezi kuvumilia mpaka nije nikutazame, nikikutazama nafsi yangu imefurahi, basi naweza kurudi nyumbani kuendelea na shughuli zangu. Sasa wewe ukifa utaenda kuishi na mitume wenzako, na mimi kama nitakapokufa pia nikaingia peponi nachelea sinda kuona, nieleze huko peponi nitafanyaje sasa nikitaka kukuona? Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumjibu, عائشة أنسيما أمتون لفاكينيا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية. فجبريل قتل إمكان آيهين كالكسورة النساء الله تبارك وتعالى أنسيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Aya imekuja vingine na maelezo ya mtu aliyekwenda kwa mtume mwingine inaonyesha pia kwamba kama mtu atampenda mtume mapenzi makubwa kiasi hiki, mapenzi kufikia hatua ya kushinda mtu anapoipenda nafsi yake, mapenzi kufikia hatua ya kushinda mtu anapompenda mkewe, mapenzi ya kushinda mtu anapompenda mtoto wake, mapenzi yanayoshinda mtu anapoipenda mali yake, mapenzi makubwa ya hali ya juu. Akiwa mtu na mapenzi kama haya alafu akawa hanakwaa kwa mtume, mapenzi yake hayawezi kumnufaisha chochote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hivyo majibu aliokuja nayo Jibril alayhi salam kutoka kwa Allah ni kueleza kwamba yule atakayemtii Allah tabaraka wa taala na akamtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huyo peke yake ndio aliahidiwa kuwa pamoja na mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. حتى سيكون وتيفك الله ما كان وتيفك رسول صلى الله عليه وسلم أتقوط موجنا وانا ونيميشنا الله تبارك وتعالى من النبيين هناكم نبيكم للقوانزة والصديقين نوكويلكم للفيلي والشهداء لما شهيدي كل تاته والصالحين نواجه وليوك وويمة هذا ما كنت بمعنيه بيواته وليونيميش ونا الله وليونتنقوم كتك سورة الفاتحة كتنكم أم الله تنقوم كتك نجية ليونيوك نجية وليونيميش ونا الله وليونيميش ونا الله لما كنت بمعنيه منبيه وقويه ما شهيدي نواجه وليوك وويمة na kiongozi wa manabii imamu al-anbiya'i wal mursalin nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa siddiq al-umma ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu lam kana katika umma hu baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu kama ilivyokuja katika sahih Muslim katika hadithi ya Abi Hurairah radiyallahu anhu وكتم ثم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمثالة التمليم وأسدي أسوياي ثم نأبو بكر نعمر نعثمان ثم يما صحبتك هاء وتاس ومثالة التمليم وأسدي نمليم وأسدي ويكون الصفة يقتال ونمثوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يكون لك حديث ثم السيمة أسد جبل يحبنا ونحبه مليم وعصد مليم أمباو ونعو نتفين لنا تسفية وفين مليمه ثم نكفن زيارة كتك مليم وعصد يينا هام صحب ذاته ونكفان لدي مليم أولى التجة للجبل مليم أولى تكسيكا تتمكو لكتوكيه ثم نجوى تتمكو هيني تتمكو العذاب تتمكو مليم ومفراحي لكن أبو بكر عمر عثمان هو غيث كجوها akauambia mtume mlima ule mtu usudi tulia wewe mlima usudi fa innama alayka nabiyyu juu yako yuko mtume alikuwa yeye mwenyewe rasulullah sallallahu alayhi wasiddiqu na juu yako kuna mtu mkweli alikuwepo Abu Bakari ni siddiq radhiyallahu anhu wa shahidan na juu yako wako mashahidi wawili na alikuwepo Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu وعثمان بن عفان رضي الله عنه هيا لمشاهد وويل عمر بن الخطاب الكوفة شهيد أمولي وقد سمي حراب لكن في عثمان بن عفان الكوفة شهيد أمولي وقد سمي قرآن بس قيام الليل هيا لمشاهد انتونا لبشرينا صويت مشاهد نوالي وبشريك كما الصحابة ومن الصالحين في وجهه kwa unaposwali wewe umeamrishwa na Allah tabarak wa taala kumuomba Allah akuongoze njia iliyonyooka na watu waliokatika njia iliyonyooka ni Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Na huo ndio Uislamu sahihi, na hiyo ndio manhaji ya sawa. Lakini pia الله تبارك وتعالى أتعلم ذلك سورة يوسف كما قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأمي يا محمد صلى الله عليه وسلم وإليه صلى حين من هدياه هذه سبيلي حين من شياه حين من هدياه أدعو إلى الله على بصيرة. من ولد نيواتك ولتنزق الله تبارك وتعالى فإليم ميمي نوليونك وتميني أمتكتك الله تبارك وتعالى نامي فيكتك وشركينا كنتم أكون قريبنا وشركين. ومن هدي ونمتون صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن وجدك ومسلامك إفهام ili aweze kusalimikana na njia za upotovu ambazo zimejaa nyingi katika umma huu, ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imekuja katika sahih al-Bukhari na pia katika sahih Muslim hadithi ya Hudhaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Mtume alayhi salatu wassalam ametoa maelezo katika hadithi hii ya Hudhaifah radhiyallahu anhu. Hudhaifah anasema كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه. والقوات وكموليك ونمتون صلى الله عليه وسلم عن الخير ما ميخير ما ممزور أمبر قريتاس يتوفى يواه في انجية بقوني وتكفيتك ليه كما صحابة ونموليك نمتون وذيك على تيمة وكنت أسأله عن الشر ميمي نكوان نولدية مبايا. لكن كميمي نولدية مبايا ممو يشر مخافة أن يدركني فقوضوبة نسي يكفاك ونهاي مبايا وسبب منتو أسيو جوزوري نبايا أويزا قريفا يبايا أسيو رجوة جوزير جوزوري كنت لحن يبايا نمتو أسيو جوزوري فيها أنا ويزا كوا أكليات زوري akiwa anajua kuni ibaya na yeye kusudia zuri. Hii hali si waiona tulio kama tunaishi nayo sisi hivi. Angalia wengi hawajui sheri na tunataka kufanya kheri, wa kam min muridin min khairin la yusiba kama alivyosema Abdullah ibn Mas'ud akiwaambia wale jamaa wa Musa msikitini katika ile hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari. Watu wamekaa duara msikitini na vijiwe wamkukuru Allah. Wako katika halaka kiongozi wao waambia takbiru mia. Fanyeni takbira mara 100. Waanza Allahu Akbar na vijio vyao. Kila mmoja anagongola vijio viko mbele yake anahesabu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mpaka ikifika 100 awaambia tena halilu mia. Fanyeni halini mara 100. Waanza la ilaha illa Allah muwatiga takbir. Hawakuanza leo hawa. Abu Musa al-Ash'ari mpole hawezi nikitimikiki, si kila mmoja anaweza kuondoa munkari kwa nguvu. Akawatazama wale mabwana msikitini, hayapo mambo haya. Ee sahaba wa Mtume, miaka kakaa kwa Mtume hayajui jamaa hawa kati yao hamna sahaba hata mmoja. Akaenda kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kauliza jamaa kwa Abdurrahman ishatoka bila kondana siko mtumiri bila. Alipotoka Abu Abdullah ibn Mas'ud amwambia bwana, niwakuta watu msikitini wanakaa. Wamekaa duara, lakini kwenye duara kuna kiongozi wao, kiongozi waanzisha miradi. Na vijie wanavyo na hesabu, kwa nini usiwakataze? Mbona mimi nikwambie, na wewe ukijaliwa kuishi utawakuta msikitini. Wakaenda msikitini, kweli Abdullah ibn Mas'ud akawakuta wale jamaa wanaendelea na miradi yao. Wako duara msikitini, wanafanya tasbihi zao, kiongozi wao anawaambia kabiru mia, fanyeni takbira mara 100, wanaanza Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, huku na vile vijiwe wanahesabu vijiwe vyao. Na leo tunao ausi, unafikiri ni kwa nini? Unafikiri wanataka shari wale watu? kufanya kaufini wanakusudia shari. La, wakusudia khairi. Na Abdullah ibn Mas'ud akamwambia mimi siwezi kukanusha kama yeye wakusudia khairi. Ni mkhilafi. Lakini ni mara ngapi mtu ataka khairi na haipati? Kwa sababu njia anayopita sio kuipata khairi, njia ni kinyume hiyo. Hebu hesabu ni madhambi yenu basi. Na hamjapewa kazi ya kuhesabu itasbihi mlizofanya hapa. Nani atakwambia ni utaratibu huo? Kawakatalia sahaba na akawaambia nguo za mtume hazijachakaa, nguo za mtume hazijavunjika, masahaba wamejaa tele, nimepata wapi haya? Sasa mtu anaweza kuwa anataka kufanya kheri, lakini kwa sababu haijui kheri kaenda akafanya shari, ila akiwa anatarajia anafanya kheri. Na mtu kwa sababu haijui shari anaweza kaiacha kheri akijua ile kheri ndio shari. Nitakuja kupotea leo kwa sababu hana elimu nayo. Hivyo Abdullah sahaba Hudhaifa bin al-Yaman radiyallahu anhu asema nikawa naulizia shari nipote kujua, mahafata an yudrikani, ikiwa nachelea kuja kuingia katika shari. Tuko pamoja? Akamuuliza mtume, akamwambia inna kunna fi jahiliyatin wa shirk, tulikuwa katika jahiliya, katika ujinga, tulikuwa katika uovu. Fajaana Allahu bihadha alkhair, Allah akatuletea khairi hii. Yawtana sunna alhamdulillah, tulikuwa wajinga sisi, tulikuwa katika shari, katika uovu, Allah akatuletea khairi hii. Swali nauliza ya Rasulullah, فهل بعد هذا الخير من شر؟ كيف بعد هذه خير كنا شر تقول؟ قال نعم، ثم غمم بيديه كنا شر تقول. قلت لك سمتينكم من بيتومي صلى الله عليه وسلم، وهل بعد ذلك الشر من خير؟ يه بعد هذه شر كتبون خير؟ قال نعم، وفيه دخل. تومي أكمن بيديه كتبون خير؟ na kheri hiyo itakuwa na dakhali, itakuwa na ukweli ni kheri, lakini haitakuwa kheri safi kama ile kheri ya mwanzo, lakini jina lake ni kheri. Kutakuwa na kheri na ile kheri itakuwa na dakhali, itakuwa na uchafu. Sasa kama umeambiwa kheri itakuwa na uchafu, nikakunyamaza hapo? Hapana, kwa kunyamanza lazima ujue uchafu ulio ndani ya kheri. Hudhaifa akamuuliza mtume, wa ma dakhanuhu ya Rasulullah, uchafu wake ni upi? Huo ukungu ulio kwenye kheri upi? Ni kheri, lakini ni kheri yenye uchafu ndani yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika riwaya aliyopokea al-Imam Muslim katika sahihi yake akamwambia, qaumu yastannuna bighayri sunnati, qaumu yastannuna bighayri sunnati, uchafu ulio kwenye kheri ni watu watakuwa wakishikamana na sunna zisizokuwa za kwangu. Wanafata sunna na wanasema wao ni watu wa sunna na wanalingania sunna, lakini sio sunna yangu mimi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wayahduna bighayri hadi, na wanafuata mwongozo lakini sio mwongozo wangu mimi Muhammad. Taarifu minhum wa tunshi, kwao kuna mambo utayaona, utayatambua, utayajua, haya yamethibiti, haya ni ya mtume, hii ni dini. Watunkir, na mengine utakanusha. Haya siyo, haya siyo ya mtume haya. Manake wamechanganya, wana kheri na shari ndani yake. Manake wana kheri na uchafu ndani yake. Mnanielewa vizuri? Sasa kuna kheri unafuata sunna, anapoambiwa hiyo sunna siyo ya mtume, maanake kutakuwa na sunna mbili sasa. Okay, kuna sunna ya mtume na kuna sunna isiyokuwa ya mtume. Ili uweze kubainisha kwamba hii ni sunna ya mtume na hii siyo sunna ya mtume, ni chombo gani cha kupimia kinahitajika hapo? Naweza kukusaidia? maabara gani upeleke hayo maneno? Tatisika hii sikwamu. Unasikiza kwa tupeleka maabara ya wapi? Tukaweza kujua kwamba hii sunna sasa ya Mtume na hii sio sunna ya Mtume. Hapo ndio wakasema watu mnawaingiza kuteponi na wengine mnawatoa. Maki nyingi wanyefungua je? Au haya maneno ipo hayajafika. Nyinyi mnafungua za peponi eh? Mnawaingiza mnawataka na mnawatoa mnawataka. Nyinyi mnajua sunna, wengine wote wajui sunna. Hiyo kwa Mtume, kama ya Mtume kwa mimi umepata wapi? Hiyo sunna inayosema wewe, kwa ya Mtume. Sunna za Mtume zote zimethibitiwa. Kwa sababu Allah aliahidi kuihifadhi dini na sunna ni dini. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kwa Allah alipoteremsha dhikra, ukumbusho, dini, ameihifadhi dini. Na sunna ni dini, kama alivyosema al-Imamu Abdullah ibn Dinami. Akasema maneno ya kuonyesha kwamba sunna ni dini. Asema nimefikiwa na elimu kwa waliotangulia mimi kusoma huko mwanzo, masahaba na tabi'i, hawa waliotangulia mimi kusoma, kwamba cha kwanza kupotea katika dini ni watu kuacha sunna. Hii dini haiwezi kupotea ghafla, kwa maana leo Abu Bakari atakuwa pita, haina kukula kitu kama hicho. Atabakia kuwa ni Abu Bakari akiwa na silsila ya ubini wa Uislamu mpaka kwa babu wa 20, lakini siyo yeye ana chochote katika Uislamu. Dini yake haiko, Uislamu wake siyo, kwa sababu ya kuwacha sunna. Sasa wako kupata sunna na wanasema wanalingania sunna, tena wanapata kitabu na sunna, lakini Mtume anasema yastanuna bighairi sunnati, watakuwa watu wafuata sunna zisiokuwa sunna zangu mimi. Hapo katika kipengele cha kwanza tunajipata kwamba dini hii itachafuka katika sehemu hii ya kwanza. Huu ni uchafu wa kwanza. Sasa uchafu huu watu wamekuwa nao na watu wamezeeka nao. Ikiwa bid'a inaitwa sunna, halafu leo ulikuambia ni bid'a, wanakuelewa? Hawezi kukuelewa. Sasa watu yastanuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi, wanapata sunna zisiokuwa za kwangu na wanamuongoza usiokuwa wa kwangu. Nani kawaongozeni nini kwa haya mnayofanya? Muongozo wa nanga tumewakuta wazee wetu wakifanya. Kwa nataka kutuambia shekhe fulani alikuwa hajuu. Wewe unamshinda elimu, wewe unasoma kwake wewe. Muongozo huu uko wapi? Msikiti huu wana muongozo wao, mkoa ule wana muongozo wao, wilaya ile wana muongozo, kila watu wana miongozo yao. Nani kakupangiani miongozo hiyo katika dini? Kwa hiyo hawa ni watu viongozi wamewapangia watu, na huu ni uharibifu. Lakini pia kuna watu wapata sunna na wananadi ni watu wa sunna, kama ndugu zetu wa Kianswari, Answaru sunna inazuri okay. Lakini kama wao ni Answaru sunna, kuambiwa hiyo sio sunna, wanakatalia nini? Sasa wache watu mnaimishiwa wewe ni Answaru wa sunna, au sio? Manake wewe ndio mtetezi wa sunna, lakini unachokifanya sio sunna. Akwambia mjukuu wako, babu, unachokifanya sio sunna, unakuja juu. Ni maana unajua kuliko mimi. Kama unajua kuliko mimi, niambie umepata wapi sunna hiyo? Ndio yale aliyezungumza sahaba Abdullah ibn Mas'ud katika riwaya aliyopokea al-Imam al-Jarimi katika Sunan, akisema kwamba kaifa antum idha lakatkum fitna, mtakuwa na hali gani pindi takapokupaeni fitna? Yaharumu fiha alkabiru, mzee atazeekea katika hiyo fitna. Wayarbu fiha alsaghiru, na mdogo watakulia katika hiyo fitna. Wayatakhidhuha nnasu sunna, na hiyo fitna watu wataifanya kuwa ni sunna. Si balaa hilo? mzee amezeekea humu, babu huyo ni mjukuu kakuilia humu, eti wewe leo unaufanyia hiyo sio sura sahau. Hawakujibu wazee wetu wasema la haula wala quwwata illa billah, tuliambiwa sisi bwana watakuja watu tafakieni haya hai haya kaya zungumze Masaudi na maino karne ya kwanza yuko angalia watakuja karne ya kwanza sahaba zungumza habari hizi. Ya Sheikh Al-Albani ajali hii ameipa daraja ya rafa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَيَتَّخِذُهَا النَّاسُ السُّنَّةَ وَكُوَ تَفَانَ فِتْنَةُ وَنْيُوَ السُّنَّةَ فَإِذَا غُيِّرَتْ لِتَكَفُكُ يَبَدِنِيشُ وَكَيَا وَكُوْ وَنَتَمُوَ كُمَ هِنِ فِتْنَةَ وَكَوَمِّيَ وَجَيْوَاهُ لَدُقُ اللَّهُ هِنِ فِتْنَةَ قِيلَ غُيِّرَتْ السُّنَّةَ وَتَسِمَ السُّنَّةَ يَمْتُمَ الْبَدِنِيشُ وَنَا kwamba nilisha ndo walipokulia yeye sasa anajua nendo nini yuti kwa na msiba zishi hapa kwetu. Tumekuja kwenye msiba huo tumekaa kikao cha familia mazungumzo yanaenda vizuri, tafsiri itakuwaje? Mmoja akasema tafsiri ndo nini, tafsiri nini ya kukatoka pigana ngumi tukafirika mpaka atakupasuka hini mwana hiniwa maimamu wa nne kila mtu maimamu wa nne kule maimamu wa nne nukungu msambale taksimu. Sasa ukitaka ugonjwa umuulize imamu gani katika hawa maimamu wa nne ni imamu gani aliyokufundisha taksimu hatiwee shafi, na katika hawa wa nne anayegombeza hiyo hitima ni shafi. Na akasema wewe unayesoma hupati na unampelekea apewe. Ama ni mwanne nani? Lakini kwa yeye mbimu alipozaliwa akakulia humu na akazekea humu na huyu ukwenda yule zote nyeupe utamwambia nini wewe? Hakuelewi. Sasa wako utakuwa unafuata sunna sio za Mtume. Hapa nisipo kusudi kukuzungumza hapa ni kwa mambo ya bid'a na mtadati mbalimbali na ahwa. Kipengele cha kwanza, watu watafuata sunna na sio sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini si hawa mashekhe tunatangaza kwamba wanafuata sunna, nasema tunafuata Mtume. Mnamfuata Mtume, mbona mko kushoto, Mtume mko kulia, mmempata wapi? Au mpata kivuli? Maka kimbuli nkwa sunna kinaenda hivyo ima kita kwa kulia au kita kwa kushoto. Kimbuli chochote baada ya zawadi ima kita kwa kulia ima kita kwa kushoto. Hasa kwa naya kufuata mtu wa kufuata kimbuli utakutea. Sasa kuwa mfuata mtu wa kufuata kimbuli chake, basi huwezi kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika njia kama hiyo. Kwa sehemu ya kwanza Mtume akaizungumza katika dakhal, katika uchafu utakaokuja haribu dini, ni uchafu wa bid'a na ahwa. Uchafu wa mwanzo utakao haribu dini ni uchafu wa bid'a na ahwa, uzushi na matamanio. Sasa watu wanapohitaji kufuata dini na kumfuata Mtume, lazima wajue dakhal iliyo ndani ya dini, dakhal iliyo ndani ya kheri, uchafu ulio ndani ya kheri. Halafu waubandue ule uchafu, wauweke pembeni, watakaa katika manhaji ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na uko mwingi sana katika kila pande. Kisha Mtume alipomwambia haya maneno Hudhaifa kwamba hiyo ni kheri na kheri hiyo ina uchafu, Hudhaifa akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, وهل بعد ذلك الخير من شر؟ إذ بعد الخير إني ما تتيجو كما هايا فتكون شر؟ قال لكم يكمن بينا كنا شر دعاة إلى أبواب جهنم. كتف رواية دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. شر مايا لدعاء الضلالة wali ndani yangu wa upotofu, walio kwenye milango ya moto, wanalingania watu katika sura nzuri, katika mtazamo mzuri, kiasi wanaosikiliza zile dawa wanaona kwamba kukubali kwao ni sababu ya kuingia peponi, lakini nyuma ya wale watu ni moto wa jahannam. Man ajabahum ilaiha, atakayewaifikia katika lile wanalolingania watu hao, fadhafuhu fiha, watamtupia kwenye moto. Kikubali unaingizwa motoni, ukikubali unaingizwa motoni. Ukishaingizwa motoni, hawa walikuwa wanaendelea kusikiliza hawaambii kwamba kaenda motoni, wanaambiwa kapata shahada ukienda peponi. Kuna mwingine anafanya hamasa na yeye ataende wapi? Aende peponi. Hajaelewa ni ibada katika mwambie. Du'atun ala abwab jahannam. Na katika riwaya du'atun ila abwab jahannam. Watu wanalingania, walinganizi wengi, si mmoja wala si wawili. Walinganizi wanaolingania wakiwa kwenye milango ya moto wa jahannam, yule atakayewaitikia da'wa yao watamtupia kwenye moto, watamuingiza motoni. Wao watakuwa sababu ya mtu yule kwenda motoni. Hudhaifa akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, sifuhum lana ya Rasulullah, tuelezee wasifu wao watu hao, tuelezee sifa zao, wakoje walinganizi hao? Maanake ukipewa sifa ya mtu rahisi kumwepuka. Mtume akamwambia Hudhaifa radhiyallahu anhu, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, hawa walinganizi wako kama sisi, ngozi zao na za kwetu sawa sawa, rangi zao na zetu sawa sawa, kama ni Waarabu Waarabu, kama Waafrika Waafrika, kama Wachina Wachina. Hata kuja dini ndio awe yeye kwamba ni duati katika dalala. Mwanadamu mwenzako, hum min jildatina, watakuwa katika jimbile letu, katika hali tulionayo sisi, ima ni Waarabu wenzetu na ima walinganiwaji wa Afrika Waafrika wenzetu, lakini pia vile vile wayatakallamuna bi alsinatina, na wanazungumza lugha yetu tunayozungumza sisi, Kiarabu kizuri kimenyooka, fasaha nahwu imekaa mahala pake, lakini pia balagha nzuri wa ufafanuzi wa maneno. Hawana haraka ya kuzungumza, wametulia, wana hakika na wanazokisema, kiasi wewe ulishatosheka kama umepewa dalili na usikia tu, wala huna hali ya dalili. Wakipewa kila kisa tushasema tushamalize, na huenda mtu akaanza na aya yake moja tu, walan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Aya hiyo tu masaa mawili, hiyo aya ndio walianza nayo kusoma mwanzo. Yaliyofuatia ni habari za mayahudi wanafanya nini dhidi ya Uislamu, na manasara wanapanga nini dhidi ya Uislamu. Na afu wewe ukitoka pale, jamaa ametoa aya dalili kibao, tukasoma aya yake moja tu ya kuanzia habari. Inafuatia vyote ilikuwa ni vita. Lakini kitu gani kimekupelekea wewe kwa hali hiyo? Ile fasaha yake ya kuzungumza na upole wake na ishara zake za kutulia. Sasa usitanganyike na mtikiso wa kichwa, wala usitanganyike na ufasaha wa mdomo wake na ulimi wake na lugha yake kuwa tamu. Hebu ziangalie hoja anazozitoa, ni burhani za kweli au zina Mungu akizikafanya kuwa hoja ni shubuhati ya mizilisha? Sasa walinganiaji wa kwenye mlango wa moto, ukiwaitikia wanakuingiza motoni, wakoje? Wako kama sisi, na lugha anayozungumza Yesu. Kwa usitarajie mtu atakuja hapa akazungumza lugha usioijua, iwezekani? Ni lugha ile ile, kafunga kilemba kama cha kwako, kavaa kanzu kama ya kwako, kachomekea kama wewe, ikafanya kama wewe. Ndio leo nakwambia, unapokwenda kwa watu waangalie unakwenda kuzungumza kina nani. Watu wa Sunna pale kazi yako fupi, masufi vaa kisufi, masharubaro vaa kisharubaro, ama wakiali wanakwambia lazima ubadilishe mazingira, sometime napiga suki, sometime navaa kikafu suki, sometime nachomekea tu taka kifuani tumboni au sio? Nenda na watu, unaingia huku, unaingia na kule. Nenda na wakati. Kwa hivyo kipindi na kipindi uwashadini upati wakati. Kwa kama watu wewe unawajitia wewe usogu, dakika mbili tatu, nusu saa unakuwa mwevu mwenzao. Unawafikishia afu unarudi kwenye uzima. Hii hali ya hatari. Sasa Mtume awaambia masahaba zake ya kwamba unazungumza lugha kama ya kwenu, sahaba mwambie Mtume, fama taamuruni in adrakani dhalik. Mtume, unaniamrisha mimi nini sasa nikidiriki hali hii? Hii hali ngumu sana. Shekhe mkuja anasoma aya na hadithi, kumbe kwa zenyewe mimi najua ndio zenyewe. Kumbe sio. Sasa unaniamrisha mimi. Mtume akamwambia talzam jamaata almuslimina wa imam, fungamana pamoja na jamaa ya Waislamu na kiongozi wao. Hadhaifa akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، كما تقول هكونا جماعة وإسلام ولا هكونا إمام، فجنين ثم يكمون بيه فاعتزل تلك الفرق كلها. يتول يتنجي كل ما كل يوت وسنون القواس وكل لونوت. ولو أن تعب بأصل الشجرة يبو بك يوم منامك كشين لمس حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Mpaka kifo kikupate ukiwa katika hali hii. Kaa shina la mti, ng'ang'ana kwenye shina la mti wako, lakini usiwe mfuasi wa huyu wala mfuasi wa kule. Swali linakuja hapa, kuna watu watano hapa, kuna watu wanne hapa, kuna watu saba pale, kuna watu ishirini pale, kuna watu thelathini hapo, kuna mti wengi ukakae wapo? Hamjielewa? Hapa kuna watu watano na hapa kuna watu watano kwa tatu, pale kuna watu 30 pale kuna watu 20 hapa kuna mti peke yake, uende wapi? Nenda kwenye mti kana nane. Swali linakuja, ukishaenda wewe kwenye mti, mtu akija mwingine akahesabu makundi, wewe atakuhesabu au hawezi kukuhesabu? Akiulizwa mtu amekuja ambaye hayuko katika makundi yote yale matano yako pale, akaulizwa haya makundi yako mangapi? Asema hivi, ni kundi la kwanza lina watu watano, au sio? Na hili kundi la pili lina watu watatu, na ile kundi la tatu lina watu ishirini, na ile kundi la nne lina watu thelathini, na hili kundi moja la tano lina mtu mmoja. Hata hivyo sasa kumbe kinazingatiwa ule mtu anaozungumza Mtume, je, hawa wote pia wako kwenye mti? Hapana, hawako kwenye mti. Ndio maana unaambiwa kae kwenye mti, ang'ang'ania shina la mti, ukishika matawi atakwanyuka. Shika shina la mti, kama kule kwenye hadithi ya Arbab ibn Saria, abdu alaiha bin nawaji. Sa shina la mti, fa alaikum bi sunnati wa sunnati lkhulafai rashidin almahdiyina min ba'di. Ndio shina la mti hilo. Sasa ng'ang'ana hilo shina la mti. Mmenielewa? Shina la mti, shina la mti. Fa innahu man yashi minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira. Hizi ikhtilafu watano, thalathini, ishirini, kumi, wili, watatu, wapi niende? Walau antaufa biasli shajarati, japo mmeng'ang'ana kwenye shina la mti, hapo hapo usitoke mpaka kifo kikukute. Na huku kwenye hadithi ya Arbab ibn Saria unaambiwa kutakuwa tofauti nyingi, makundi mengi yatakuwepo kwenye dini. Kwenda yapi? Fa alaikum, faman adraka dhalika minkum, atakayemiliki hilo miongoni mwenu, fa alaihi bi sunnati, ni wajibu wake kung'ang'ana na mwenendo wangu mimi, wa sunnati lkhulafa, na mwenendo wa makhalifa wangu, arrashidina almahdiyina min ba'di, wema waongofu baada yangu mimi. Usinang'ane tu ukashikilia ukakumbatia, hapana. Abdu alaiha bin nawaji, kamata mwenendo huo kwa majengo, maka utafutwa. Usifikiri wale watu thelathini watakuwa hawana maneno ya kukwambia wewe, na usifikiri maskini wale watu 20 watakuwa hawana maneno ya kukufuta kukutoa hapo. Lakini pia kitendo cha kubakia peke yako kwenye mti itakuwa ni ishara kwa wale watu wajinga. Si mnaona wao wako wachache? Hapa mjini wako wangapi? Kumbe mjini haipimi kwa kundi la watu. Ukiwatafuta wanaopenda kunywa chai na wanaopenda kunywa pombe wengi wengi. Kwamba wenye pombe ndio wengi. Wanaovuta sigara na wasiovuta, wanaovuta sigara wengi. Wanaopenda zinaa na wasiopenda zinaa, wazinifu ndio wengi. Siku zote waovu ndio wengi. Lakini hiyo mizani ya kishaitani. Mizani ya Allah, wa qalilu min ibadi ya shakur. Mizani ya Allah ni wachache katika waja wangu wenye kushukuru. Wenye kukufuru ndio wengi. Na wewe chukua hiyo mizani ipeleke nyumbani kwako. Wale unaowafanyia wema na wanaokulipia wema, na wale unaowafanyia wema na kulipia ubaya, wewe unakaribia mpaka uache kuwa mwema, au sio? Sasa hivi ukienda kuomba msaada kwa mtu mwezi huu, chukua lakini sio uwizi. Kwani unataka kutoa safari? Lakini mwite imamu pembeni na mwite imamu, mimi nimekatikiwa safari, naomba nauli tu kutoka hapa mpaka Nguruka. Kama wewe unachukua wengi hapa. Kwa hiyo waovu ndio wengi na wazuri ni wachache. Sasa katika hadithi hii, katika sehemu ya pili, Mtume kataja kundi baya kuliko yote. Kule nyuma alipozungumzia shari ya bid'a na ahwa, aliita ni kheri iliyo na uchafu. Kazi yake ni ndogo kiasi cha kuutoa ule uchafu kwenye kheri na watu wakabakia kwenye kheri. Lakini hapa katika kundi hili la pili, Mtume katika duaatu dalala ameita ni shari mwanzo mpaka mwisho. Hamna kheri, ni shari mwanzo mpaka mwisho. Na waangalia duaatu dalala, utawaona wana ndevu kama za kwenu, nguo fupi kama za kwenu, vilemba kama vya kwenu, kiasi mpaka leo mpata tabu. Lakini sio, ni watu wa shari na ni watu wa kutoa bala. Lakini katika riwaya hii Mtume akazungumza kwa jumla kwamba du'atu ila abwabi jahannama, walinganizi walio kwenye milango ya moto wa jahannama, atakayewaitikia watamwingiza motoni. Sasa hawa walinganizi, Mtume alipoulizwa wakoje, akasema wao ni kama sisi, wazungumza lugha tunayozungumza sisi. Alipoulizwa Mtume atoe mwongozo, akataja uongozi. Mtume alipoulizwa atoe mwongozo na Hudhaifa, akamwambia Hudhaifa ya kwamba shikamana na jamaa ya Waislamu na kiongozi wao. Kwa hiyo suhala la hama duatu dhalala, wanafungamana na madaraka, wanafungamana na watawala. Katika riwaya Bisalama, katika hiyo riwaya sahiha Muslim, Mtume akaleta ziada ya faida ya tawdhihi katika masala haya. Kasema yakunu baadi aimmatu, baada yangu patakuwa na viongozi. La yahtaduna bihudaya, viongozi hao hawataongoza kwa mwongozo niongozao mimi. Wala yahtaduna bisunnati, wala viongozi hao hawatofuata mwenendo wangu mimi. Wasayakumu fihim rijali, kwa uovu wa viongozi hao watasimama kwenye kundi lao watu kupambana na hao viongozi. Kulubuhum kulubu shayatin, nyoyo zao ni nyoyo za mashaitani. Fi jismani tin, katika viwili hivi vya wanadamu. Ni mtu mzuri kapendeza, lakini moyo wake ni moyo wa shaitani. Utajuaje mekaa ni mwana shaitani? Kazi ngumu sana. Hudhaifa akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, waniamrisha nini ikikuta hali kama hiyo ikinikuta? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Hudhaifa ya kwamba tasma wa tuti al-amir, usisikilize yule anayezungumza yule kiongozi, anayezungumza mabaya yule kiongozi, anayekushawishi wewe kugombana na kumchukia kiongozi, simsikilize. msikilize na utii kiongozi. Huyu kiongozi ambaye mtume anatoa muongozo kwa taifa na anatoa muongozo huo kwangu mimi na wewe kwamba umtii na umsikilize, ndio yule anayemzungumza kwamba hafuati muongozo wa mtume wala hafuati njia ya Mtume Muhammad. Anakuwa kiongozi mwema, anakuwa kiongozi muovu. Kiongozi muovu. Uovu yule kiongozi una nafuu kuliko huyu mpinzani wake anayekuja kukuelezea ubaya wake na shari za yule kiongozi, sababu moyo wake huu ni moyo wa shetani. Kisha mtume akatia mkazo kwa Hudhaifa akamwambia, wa imburi dhaharuka, hata kama itafikia hatua ukapigwa mgongo wako kwa dhulma, wa ukhidha maluka, na ikachukuliwa mali yako kwa dhulma, tasma wa tuti, sikiliza kwa kiongozi na utii kwa kiongozi. Wajua jambo hili unaweza kuliona kama jepesi kama hajakukuta, au sio? Pesa utafuta mwenyewe, nyumba umejenga mwenyewe, juhudi za maisha ufanya mwenyewe, hapo na kijamaa kuchukua tu, unaweza kuuana, au sio? Anakuja mtawala akwambia, toa hicho na hicho na hicho na hicho, weka kwenye gari, beba mwenyewe, peleka kwenye gari. Alafu anafunga gari yake na vijana wake wanaondoka. Afu mtume anakuambia msikilize na mtii. Sio sema haya maneno ukiyaleta kwenye akili yako si yanakataa? Kiongozi amekukamata, wamekuja hapo wakakupiga, wanajeshi wamemwaga kama mtaa mzima, mkapigwa mkapigwa mkapigwa na mali zenu zikachukuliwa. Alafu asubuhi mheshimiwa atangaza asema, raia wema wote wanatakiwa kuanzia saa tatu asubuhi waonekane katika uwanja fulani, na atakaibakia nyumbani kwa serikali kwa jambo la kufanya. Afu wanatakiwa pia na mtume unyanyue virago uende uwanjani, na ndio wewe ulikuwa uwanjani na pesa zako zikashughuliwa. Unaweza kweli? Sasa katika mazingira kama haya akaja mtu akakwambia sutahira, huo unaweza kumuunga mkono? Kumuunga mkono sababu ushakurudiwa wewe, ushaibiwa, kufanyiwa kadhaa na kadhaa, mazingira makubwa yamekukuta. Kini tunakwambia hapana, huo sio mfumo huo, huo sio mfumo wa maisha ya kibinadamu, sio wewe. Hautaweza kuishi kwa mfumo huo, wala familia yako haitaweza kuishi kwa mfumo huo. Dini ikaweka misingi ya amani. Angalia katika hadithi ya Arbab bin Sariya, Mtume alayhi salatu wassalam ameeleza alipowatolea mawaidha yake baada ya salati subhi sahaba zake, kisha nienukeaaaa kinuka za kulala ndajibani mama atakumbatia ukalala vizuri. Hapo wako wanaume wanasikiliza da silali jarakani makosa saa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya usira wake anaondoka duniani, amewawahi masahaba zake akawaambia, usikum bitakwa Allah, jambo la kwanza linakuhusieni mumche Allah, chungeni mipaka ya Allah, muogopeni Allah tabaraka wataala. Jambo la pili, wasamii wataa, wa in taamar alaikum abid, jambo la pili kuweni usikivu na watiifu, hata kama watachukua madaraka kwa nguvu juu yenu kutumwa, lakini msikilizeni. Hasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametana hili kundi la watu wapotovu, walinganizi wa upotovu, wako kwenye milango ya moto wa Jahannama. Atakayewaitikia watamuingiza motoni. Hawa walinganizi wako, walinganizi waliokuja katika njia za siasa, wako walinganizi waliokuja katika njia za sura ya mfumo wa dini inaitwa jihadi, ni walinganizi wa motoni. Ukikubali dawa yao wanakupeleka motoni. Wanakuja wanasiasa, wanagombea ubunge na urais, wanazungumza, kwa aya na hadithi na kukushawishi wewe Muislamu uwape kura zako. Umetoa kura zako wewe na familia yako. Mji mzima mmempa kiongozi wenu kura zenu. Alafu kiongozi amenyimwa ule uongozi. Tumeibiwa, tusikubali. Man kutla duna mali fa huwa shahid. Mnasimama. Atakayeuliwa kutetea mali yake ni shahidi. Ala, kumbe ukifa kwenda kumbe tiketi ya kwenda peponi hii. Mmetoka barabarani, maandamano yenu, mnapigwa, wewe unakuwa wa kwanza kufa. Kwa kauli ya yule shekhe wa Balala, wewe unaenda wapi? Na kwa kauli ya mtume, wewe unaenda wapi? Motoni. Na ukiswaliwa unaswaliwa na wanachama wa mji mzima wa Kigoma. Jamaa mtoke peponi kabisa. Muna alipozikwa. Sasa peponi kwa kuzikwa. Wapi ukizikwa na watu wengi unaenda peponi? Hiyo sio tiketi ya peponi kwa. Tiketi ya peponi kwa kuzikwa na watu wengi. Sasa wale wanakupatia bishara ya pepo, mtume kwenye hadithi kakupatia bishara ya motoni kwa sababu wanakwenda motoni. Lakini pia vile vile mtu atoa da'wa msikitini anasema, angalia Mayahudi, angalia mashehe wa Kisunna wanavyozembea nini na haribika, angalia kadhaa. Unapewa mifano, ukimaliza kupewa mifano waambiwe sasa unataka ufunge safari ukamuua George Bush wakati kuna mwingine yuko Zimbabwe. Kuna jijikushi mingine ukarana shikitini umu wataka kwenda. Kwanza tuwanze na hawa wale kwenda kumalizia. Kwa sababu wale msumbua msume sana ni wanafiki. Kwa hivyo tuwanze wanafiki. Wala jamaa na kuja mshikitini na gumlaki anavaa ile mmetulizana wenyewe waona kama ndio mwelekeo mmoja wenu wala alikuka. Yeye anaondoka na nyie mnaondoka. Yeye anaenda peponi mimi naenda motoni. Wana bishara zao hizo. Yeye anaenda peponi kwa kuwa wewe nyie, alafu nyie mmeenda wapi? Nyie mmeenda motoni. Kwa hiyo tukwenda kwa watu msikitini anaona kwake ni jihadi tu, sehemu katika jihadi. Huyu ni ujinga mkubwa kiasi gani? Lakini ujinga huu, huyu mtu hana mizani ya kujua kheri na shari nini, hajui. Udhaifu akafanya kazi ya kutaka kujua kheri ni ipi na shari ni ipi. Akaweza kupambanua. Sasa wewe usipojua kheri ni ipi na shari ni ipi, utapambanua vipi? Kwa unaweza ukaja ukagombana na watu, ukatukana na watu, ukawaua watu kwa sina makosa. Angalia katika hadithi ya Dhul Khuwaisira. Khawarij wa kwanza kabisa wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakwenda kumwambia mtume, innaka lam ta'di, ujafanya uadilifu mtume. Mimi sijafanya uadilifu? Yaani mimi mtume kama sijafanya uadilifu atafanya uadilifu nani hapa duniani? Khalid bin Walid amwambia mtume ni mkate kichwa huyo. Tumwambia ana swali. Ni mara ngapi mtu ana swali na yazungumzia sio kwa moyo wangu? Mtume akamjibu Khali na uja mitu kwa mbisho kuchunguza lugu ndani ya moyo wa mtu. Hei mtu akata kumuwa ujamaa. Masa abu anaka mkatekisho tuka wakatalia. Kwa nini? Anakwali. Wao na kuja kuwa uwa wende kuswali. Wao ni mwahu kia tiyeni. Wakati unashuhudia wao mwenyewe piti yako na kipanda za majani za misimu kiko uwani kwenu. Kuja kunja tashi moja. Wende kuja kuwa mbaka wa mfahirisi. Si msalimika peke yako kwenye familia nzima, mbona hujafanya jambo hata hilo? Wakati wewe pia ukaenda kuvunja hivyo vile vibanda vya mizimu kule kwenu, serikali pia itashukuru. Wazazi wako wakaenda kwa namino kwenye kitu wa mtaa, mtoto wetu akavunja vibanda vya mizimu yetu, serikali haibidi vipi? Sasa mnasemaje? Mlimuona wakati anavunja? Na katika mambo yenye kuongeza ukimwi ni ushirikina. Au sio? Sasa mbona watu wanashindwa kufanya mambo ya msingi? Yeye mwenyewe hajui dini yake, hajui mwelekeo wake. Mtu jani kabisa katika dini, yaani ukikazungumza naye wamjua. Mmoja yeye alinipata amwambie, "Sheikh, angalia Allah tabaraka wa taala kwenye Qur'an. Anasema kutiba alaykumul qital." Kutiba. Kutiba. Imelazimishwa. tumelazimishwa mpigane. Nikamwambia sawa, lakini kuna wakati wa kupigana au muda wote mnapigana? Nikamwambia pia aya kama hiyo iko nyingine, kutiba alaikum siyamu, mmefaradhishiwa pia kufunga. Kwani wale wamefunga Ramadhani bado? Hiyo somo ya Ramadhani, ala, kumbe ile somo ya Ramadhani na hilo mitaji ya pale ni ya mwezi. Unawajibika kujua, kwani kutiba iko moja kwenye Qurani tu? Niamu yule shekhe wako kupatia hiyo kutiba moja, ndio ushaishika wewe hiyo tu, na yako unajua ndio hiyo hiyo, na nikikwambia ifunue unionyeshe pia, hujui iko sura gani. Huu ni mtihani, lakini mtihani huu chanzo chake mmekijua, adamu maarifatu lkhairi min alshar wa adamu maarifatu lshar min alkhairi. Watu kutokujua kheri na shari, kheri iliyo kwenye shari, kwenye shari kuna kheri ipi, au shari iliyo ndani ya kheri ipi? Watu kutojua manhaji ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sababu ya msingi kabisa ya kuwafanya watu waingie katika mapote chungu mzima ya upotovu. Na katika mapote mabaya na mapote ya shari ni kuingia katika mapote ya kikhawarij, ya kuwakufurisha Waislamu. Uislamu ni makafiri kwa sababu hawataki jihadi, kwa kufurisha watu pasina hujja, pasina burhan, na hujui kanuni za kuwakufurisha watu, unakufurisha tu na wewe ndio unakuwa kafiri. Lakini pia unawajibishia watu kuuliwa ni kwa sababu ya ujahili. Hili ni pote baya, hili ni pote baya. Pote hili la pili, mashehe wake wanapendwa sana kwa sababu wanazungumza uhalisia wa maisha ya watu. Tukumbuka mtu mmoja alikuwa anazungumza tena wakati akizungumzia mfumo Kristo. Shule fulani nimetembelea, chuo cha ualimu kina Wakristo 758, kina Waislamu 220. Nimeenda chuo fulani kina Wakristo 1200, kina Waislamu 110. Nimeenda shule fulani ina Wakristo kadha. Basi hatuwa idadi hiyo, uyano uko wapi hapa? Na wote ndani, ina maana Waislamu hawana akili? Wote jibuji wanako. Kwa nini wawachache mashuleni? Wanasalishwa takbir. Allah, hata kusha takbir umefanya mwisho wa takbira nini? Unafaulu? Kwani ule mfumo wa Kristo umeondoka? Hebu saidieni nyie mliokuwa wapambe na mkatoka na jasho kwa ajili ya mfumo wa Kristo, umeondoka bado? Huko umekomaa, ndio kawaida. Kwa sababu njia ya kuondoa sio hiyo. Ndio alikuwa Hasan al-Basri akiwaambia Hajjaj ibn Yusuf, ni adhabu kutoka kwa Allah, msiondoe adhabu ya Allah kwa panga zenu. Sio siku mtu, adhabu ya Allah haiondolewi kwa upanga wako, kwa kelele zako na fimbo zako. Hapana, utaongeza matatizo. Utakaza nasi, utakaza nasi, mtapasuka vifua nyie, mtaongeza adhabu na chuki ya Allah juu yenu. Kwa sababu viongozi mabali wanaletwa kwa watu mabali. Tubieni, rekebishani. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allah biqaumin su'an fala maradda. Huwezi kuondoa adhabu ya Allah kwa fikra zako tu. Utaondoa adhabu ya Allah kwa kufuata manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zanguni, anwani sio fupi, lakini mimi naamini kwa asilimia kubwa sana, 99%, vijana wengi ambao hawajui fikra za kikhawarij wanaona kama ukhawarij ndio dini. Lakini mimi najua hawajui, hawajui tofauti baina ya mpunga na mchele. Hawajui, wanajua mpunga ndio mchele, na hawajui tofauti baina ya kunde na maharaji au mbaazi na choko. Hawajui. Kwa kila atakayezungumza mbele yake kwa uzuri na kulipamba jambo na akiangalia mazingira kwa mtazamo wake anaona ndio njia. Na wewe mwingine unaitwa muoga. Sasa kama mimi nikiwa muoga, basi muoga wa kwanza atakuwa ni mtume. Haya madina yanayowakuta Waislamu duniani leo na yale madina yanayowakuta Waislamu Maka, si yote ni madina? Alipigana nani mtume kule Maka? Alikuwa muoga. Pia hata Allah alikuwa muoga, maana si Allah aliyemwambia mtume apigane. Kwa Allah pia naye aliogopa. Mtume wake anaweza akafa, au sio? Fikra mbaya sana, naweza kuingiza mtu katika uovu na ukafiri mkubwa sana, lakini ni kwa sababu ya kutofahamu tofauti ya shari na khairi. Fikra za kikhawariji ni fikra mbaya, ni fikra chafu, na vijana wa Kiislamu wanawajibika kwanza kuijua manhaji ya Bwana Mtume Muhammad SAW ili wapate wepesi wa kujua mapungufu yaliyopotea. Njia za motoni ziko nyingi sana, miongoni mwao ni njia ya kikhawariji. Na bahati mbaya, khawariji ya kifo anabashiriwa pepo na anapewa sifa ya ushahidi. Na wako wanamzingatia shahidi yule bwana. Kuna hadithi katika Sunan Ibn Majah anaelezea Imran Ibn Husayn ndefu kidogo. Makhawariji walimwendea Imran wakamwambia, vipi unakaa na watu wanapigana, huu umekaa nyumbani kwako na Allah anasema waqatiluhum hatta la takuna fitna, huyu vipi umekaa nyumbani kwako? Akaambia, tushapiga tukawamaliza, na vile ikabakia ni ya Allah tu. Mimi mwataka tupigane nje ya fitna, mkitaka nitakuelezea ni fitna. Kisha akaanza kuelezea mbele ya fitna. Mtume alitoa kundi la watu, askari wake, wanajeshi, wapiganaji wa Mtume, wakaenda kupigana na makabila ya wakafiri, wakawapiga mpaka wakawakimbiza katika viwanja vya vita. Lakini mmoja katika Waislamu akamkimbiza kafiri, yule kafiri akatoa shahada. Ile Muislamu hakumwacha. Kafiri anamwambia, la ilaha illa Allah. Usimwambie kamanda na wale watu wa shahada. Ah, wacha. Jamaa sasa hakumuelewa bwana. Akamchoma mkuki wake, ile bwana akawa amekufa. Lakini baada ya kumuua, nafsi yake haikubaliani. Kwa sababu mafundisho ya Mtume ameharamishiwa kumuua aliyosema la ilaha illa Allah. Sasa kamuua inakuwaje? Akaenda kwa Mtume akamweleza. Mtume akakasirika sana. Mtume akamwambia hivi, hala shakakta batnahu, kwa nini kabla ya kumuua sifasii kwanza tumbo lake, ukautoa ule moyo wake ukaangalia ile shahada ilikuwa ya ukweli ilikuwa ya uongo? Sabaka Mtume, kwani kama ningempasua ningeweza kujua kama shahada yake ni ya uongo au ni ya ukweli? Sasa kama ulikuwa huwezi kujua, kwa nini ungekubali kukisema? Si ungekubali kukisema wewe? Kisha Mtume akakaa chini hapo akakasirika. Tena nikiza mpaka lini kama hufai kuwaua hawa? Kikasirika Mtume, akanyamaza kuongea kile bwana. Asema Imran ibn Majah ataishi baada ya siku kidogo akafariki. Kufariki ile bwana wakaenda wakamzika. Walipokwenda kumzika asubuhi, kaburi limemtema yule bwana. Wanaamka asubuhi maiti iko juu. Asema labda maadui wamemchukua, hawataki maiti wetu tumzike bwana. Wakamzika, alafu wakawaambia vijana wao walinde kaburi. Asubuhi vijana wako pale pale kaburini, maiti hiyo. Wakasema labda vijana wamelala hawa, hebu tulinde wenyewe. Wakamzika tena mara ya tatu, wakalinda wao wenyewe. Imrani anawaambia wale makhawarij, tukalinda kaburi sisi wenyewe. Fa asbaha ala dhahri al-ardh, maiti tena ikatolewa ikatemwa, ardhi ikakaa. Tutafanyaje tena? Ile maiti tukaitupa katika njia za milimani. Wakenda wakamwambia Mtume, Mwenyezi Mungu tunakwambia, ardhi inamkubali muovu kuliko yeye. Ardhi inamkubali muovu kuliko yeye. Hivyo ukipewa jina kwamba ardhi inamkubali muovu kuliko yeye, wewe mtu wa peponi, mtu wa ardhi inamkubali muovu. mtukufu kuliko yeye. Lakini Allah ametaka akuonesheni utukufu wa la ilaha illa Allah. Kosa la huyu bwana alimuua mtu aliyesema la ilaha illa Allah. Ndio kosa lake. Hana kosa lingine. Ardhi imemkataa. Imemkataa ardhi mpate kufundisha nini? Ambaye bado mko hai. Kwamba watu hao waliotoa shahada hamruhusiwi kumkata vichwa nyinyi. Mmenielewa vizuri? Sasa kama yule Allah alifanya vile uwe mfano kwa wengine, na masahabu wakakoma na wakawa waoga, hawakubali kuingia kwenye vita kienyeji, hawakubali, unaogopa kuwaua Waislamu wenzao. Leo mtu anakwambia ukiwaua wale shahada hiyo unaenda peponi. Yatosha kwa yale matukio yanayofanywa na vijana hawa wa Alshababu, wa Alqaida, wa ISIS na wengine. Yatosha kwa yale matukio yao tu kwamba hawa sio hivi. Kama hapa ujizi waje jamaa waliteke gari, halafu waseme ukitaka usalimike usome Qurani. Maanake hivi hivi ukisimamishwa ukaambiwa sasa ni mpaka nikiwa na swali ndo nakumbuka, na ukipiga miswala mbele yako utajua. Sio ujui kabisa. Sasa watawaua wangapi? Hawa Waislamu watakaokufa ndo watakuwa wengi. Iko mizani, mizani hiyo kwa wafundisha nani? Lakini ni mizani ya kikhawariji. Ikiwa makhawariji waliweza kumkosoa mtume, wakaweza kuwakosoa masahaba na kuwakufurisha masahaba, kwa sisi itakuwa jambo nyepesi tu. Lakini ni kwa sababu ya kutokuwa na ufahamu wa dini. Kwa hiyo ndugu zanguni, mlango wa kuwazungumzia makhawariji ni mpana, lakini ufupi huu niliozungumza naomba niishie hapa, na niache nafasi kama kutakuwa na maswali, kama shekhe atasema nafasi swali hapo, ama kuna mtu kuna kipengele hajanielewa atakuwa na hoja. Basi Allah tabaraka wa taala tuwafikishe, na naomba niishie hapa. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu alipofariki alioshwa akamikwa sanda akafaliwa na akazikwa kama anavyozikwa mtu ambaye amefia hospitali. Vile Muislamu anavyozikwa na anavyoandaliwa ndivyo na wao walivyozikwa. Na Uthman pia naye alifanyiwa hivyo hivyo, walioshwa, walilipwa sanda na waliswaliwa. Tofauti na wale waliokufa vitani. Ametoka shuleni, amekuja baada ya masomo yake, akafika kajenga msikiti, akapata jamaa ya Waislamu na ndio kiongozi, na mwingine akajenga pale. Sio jamaa, kwanza jamaa sio hiyo ya kuswali na kusujudia hapo, wala kiongozi sio ile imamu anayekalisha pale msikiti. Aljamaa amefasiri Abdullah ibn Mas'ud akasema, aljamaa kama wafaqa alhaq wa in kunt wahdak. Aljamaa niwafiki haki waliokuwa nayo masahaba. Hata ukiwa peke yako katika mji mzima, tuwepo jamaa, jamaa sio kwa sisi ya watu kubwa 10,000, 100,000, 200,000, sio jamaa inayokusudiwa. Jamaa inayokusudiwa ni haki, muwafaka alhaq, kuwapatia haki waliokuwa nayo masahaba, ndio jamaa. Na imamu ni mtawala, imamu ni mtawala. Allah tabaraka wa taala katika Qur'an amesema, ya ayyuhalladhina amanu atiu llaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum, enyi mliyoamini mtiini Allah na mtii mtume na viongozi wenu. Wakafasiri wanachuoni wa kisahaba tabii neno ulil amri, ulil amri wakasema ni alulamau walfukarau, ni wana wachuoni na maamiri, manake watawala wa nchi hao. Ulil amri, kwa ulil amri ni viongozi katika upande wa dini, ni wanawachuoni, na katika upande wa utawala wa nchi ni viongozi watawala wa nchi. Raisi ndio kiongozi, watakao nyuma yake watakokuwa wakimwakilisha yeye watakuwa ni viongozi kwa niaba ya mtawala mkuu. Kwa hiyo wanaokusudiwa, Hudhaifa anaambiwa na mtume alaziniane nao ni wale walio kwenye haki ambao wanamsikiliza kiongozi. Swali ni kiongozi akiwa mwema atasikilizwa, na akiwa muovu atasikilizwa. Kwa kuwa kuna kanuni ya usikilizaji, la ta'ata al-makhlufi fi ma'siyati al-khaliq, hakuna ruhusa ya kumtii kiumbe katika jambo la kumwasi muumbaji Allah tabaraka. Kiongozi anatiiwa katika maaruf, akiamrisha munkar basi hawezi kutiiwa katika munkar. Ni kiongozi wa nchi, lakini kaamrisha watu wasijidi, watamjidi kusijidi. Kwa nini uchezi? Allah ameharamisha na mtume wake, na Allah ameallik hili kukutii wewe utakapokuwa unaloamrisha ambalo halimvunji Allah na mtume wake. Kwa hiyo katika hili nakutii sikwambia wahesabu sensa, utahesabu sensa, hesabu sensa ni maarufu. Huwezi kugonga kwa kuambiwa nataka tujue una familia ya watu wangapi, ukafiri huo, hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo kinakusudiwa pale, jamaa ni haki walionayo Waislamu masahaba, ile walipokuwa wao na wewe uwe hivyo. Na viongozi ni viongozi watawala wa nchi, sababu manhaji ya mtume si kupambana na watawala. Ikiwa mtawala mwovu anasikilizwa na anatiiwa, kama kikuja katika kichemchemi za Mtume Muhammad SAW. La kwanza, anataka kujua jihadi iko au haipo, na kama ipo kwa utaratibu gani. Ndio, jihadi ipo mpaka kiyama, wala haijafutwa. Jihadi ipo mpaka kiyama. Kwa utaratibu gani? Kwa utaratibu aliofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio kwa utaratibu uliotungwa na Usama bin Laden na wafuasi wake. Jihadi ipo na kanuni ya jihadi kuwepo, zitakapokuwa zimesimama katika bawabi, katika vijengo vya kisheria, basi Waislamu watapigana, na lazima Muislamu awe na azma ya jihadi katika nafsi yake. Kwa hivyo mimi nina azma pale itakapokuwa imethibiti jihadi, basi mimi ni mmoja katika wapiganaji. Hiyo ni azma Muislamu awe nayo. na kuwa na azma hii si kwamba si akitoka mtu tu kwa kawaza akasema twendeni tukapigana utakwenda, la, lazima utaangalia kwa wapi wewe unayesema kwanza ni nani na vijenzi unavyovitumia ni vipi. Moja katika masharti ya jihadi na bawabi bizati lazima kuwa na imamu, kuwa na kiongozi. Kiongozi unakusudiwa hapa ni mtawala. Viongozi wako na sampuli mbili tu, kiongozi wa dini ambaye ni mwana wa chuoni na kiongozi wa dini ni mtawala. Kiongozi gani anakuambia ukapigana? Shekhe fulani. Nani kakuambia kama shekhe? Kwa kuvaa kwake kanzu na kilemba kashakuwa shekhe? Haiwezekani. Kwa bawabi zikisubiri basi jihadi itasimama. Sielewi. Kwa jihadi ipo mpaka kiyama. Lakini hivi unavyopigwa na leo ni vurugu, kwa sababu ziko kinyume na bawabi za kisheria. Zinaleta madhara makubwa kuliko manufaa kwa Uislamu. Ama sehemu yako ya pili ya swali kwamba kuwatii viongozi. Kiongozi ameamrisha kwamba katika taratibu za nchi, mfano mashuleni, mwalimu mwanamke anaruhusiwa kumkagua mwanaume, haijalishi ana umri gani, lakini mwanaume haruhusiwi kumkagua mwanamke. Sasa hapa akiambiwa mwanamke aje kukagua, unafanya nini? Sisi wote hiyo kazi kama ukichaguliwa wewe ukapewa kazi hiyo, kwamba wewe utakuwa ni mwalimu katika mfumo huu, watakiwa ukawa